سورت آل عمران دریم پارا دا آیات نمبر دے دوکم اتیا اٹتن نمبر آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سورة آل عمران دری حصے ہو اول حصہ کې اثبات توحید او غدر بابو نواد درش په آیاتونو کې درې دویمه حصہ شروع وا په اثبات د رسالت کې او پای حصہ کې پنځلس پلیتې پنځلس پلیتې د اهلی کتاب ذکر کړي مخ کې اغا ته پلیتای دا غلط او خلکو بیان کړي یو اتخاذ الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم پیران او مولیان په حلال والی کې نیول کاغی به یو شی حرام کو نو خلکو به حرام غاړه اگر کا شی به حلالو لکه چرګه چې بانګ وې نو دا حلال د مستین وې نو هغه پیران او مولیان به وی چې نه دا به دا خلک نه خوري دا با پیرانو او د مولایانو کورنو تزی دا رنگدیر سیزونو چاگه پا خلکو بند کریو او آغا دا اللہ دا طرف نا بند نو دویم پا باطلو دلیل نیول او دریم مومنان گمرا کول سنورم انکار دا اللہ دا حکمونو نا او بینزم حق د باطل سرا گروڑول او شپگم حق پا کمزورو خلکو گروڑول او وم وصیت پا باطل دین بانده دده زینا او اتم خیانتو دده زینا نهم پلیتیو تحریف دا اللہ پا کتاب کې رد و بدل راوستل د خپل مقصد ده پارا آغا مقصدونا چپائی کداغی د دنیا حاصل دل عزتونه ملاویدل دارنګي نو د دې د پاره باغې تحریف کاو تحریف د حرف نه دی حرف وې آړول وتا د الله حکمونه به آړول معنا لغوي وا التو معنا اصطلاحي باندې واړاو کمزې کې معنا اصطلاحي وا نو هغه به واړاو په معنا لغوي باندې آړول د الله د حکمونو د خپل مقصد د پاره او د دې ډېر نظائر دي وګوره وسم دا تحریف کوي هغه تحریف لکا سورته مریم کې براشي چې حضرت جبريل وی انا رسول ربک لاهبلک غلاما زکیا زالار علی کریم د پاره د دې چې تا ته ز بچي درکما الله وي بچي درکم نو باز خلق دا تی اخری جو مولا جبریل وی چه زو بچه در کوما نو چه جبریل بچه ورکی نو عام خلقم نیکان بندگانم بچه ورکی داو دلتا که تحریفو که بیمانا آغا انا رسول رب ایک دمن نلده که جدا اللہ استاده ما تا تا اللہ را لے گلیم ایو گولا بچه ورکی مخلوق دارنگی صورت بقره کے راجی صورت مومن کے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی دی رب ستاسو دعاو غاری زمانا ادعوني جمع روڑی لدو سنتو نپس پا جمع دعاوی ثابت شوا دا آیات تلگی پیش کئی وقال ربكم ادعوني استجب لكم دل تکی دو ادعو مانا دانا چی دعاو غاری زمانا او کدا دلته کې وی ویل دي رب تاسو او دعوني او بلې مال را توحید منې زما او کو دعا اومشي نو د سنتو نه پس په جمع دعا د دینه نه ثابتېږي هلته عام دعاګانې هر وخت زمانه دعا غواړي چې زب استاسو هغه دعاګانې قبلومه نو دته خپل مقصد واغسته د سنتو نه پس په جمع دعا دی یو سړک ګوري چې وکم دې کې ماته د شرک او د بدعت خلاف د شرک او د بدعت په موافقت کې ماته خبره ملاو شي نو دا تحریب باغ یهودو کاو د وجه د دې چې خپل ګن به پاره پټاو یاد دې وجه نه چې زمون عزت لال نشي یاد دې وجه نه به تحریف کاو چې زمون گا عزت برقرار پاتې شي لالو چونو د وجه د ډیر سزونه هغه با دا تحریف کاو اصول سنت کې شی محمد طاهر رحم الله ذکر کړو شاول الله ذکر کړی د تعریف وان منهم لفريق يلون السنتهم بشکا باز دتینا یو ډللا چې اړیا غي خپل جبولرا السنتهم اړی جب يلون چې اړی دی السنتهم خپل جبولرا خپل جب با اړی بل کتاب په کتاب باندې وګورو د کتاب دا ویل دي زخائر کې ګوره نو ټوله د شرک او د کفر ذخیره جمع کړی ده د خپل شرک او د کفر د ثابتولو لپاره زخائر کې یو دا آیات مړولې له اهبلک غلام زکیه وقال ربکم دونی د پک ټول راغسی لتحسبو د لپاره چې ګمانو کوي ته تاسو په دا محرف کلام باندې چې دې کې تحریف شوی د سنه به ګمانو کوي بنل کتاب د الله دی کتاب شدا خدای الله دی کتاب سره مخونه وای الله ویری و ما هو من الكتاب او نبی عیسا د الله دی کتاب نا و یقولون اوایدی علی الله اوایدی هو من عند الله دا مسله څنګه کو دا خدای الله طرف نه دا الله دی کتاب وګوره الله ویلی قران کې مخونه وایو دیر زین دی چې مشرکان ته خپل شرک ثابتای وګوره لکه د سوره النساء آیات وعلمک ما لم تکن تعلم او خود تا ته هرغه سجت په پوه نه وی وګوره پیغمبر ته علم غیب هم خود او په لاس کې خود او داو شو ارسو ته معلوم شو مکان او ما یکون نو البته کته بیا شرک ثابتای پیغمبر پویږي منګو پیغمبر نه پویږي التمانه مراد لفظ زما د عموم نه نه دي د الفاظ عموم نه مان مراد احکام دي وی خود تا ته هر احکام چې نه وي ته پوهه پاره باندې پیغمبر دا نن ګډیر سيزونه دي شرکيات ته ثابتې و ما هو من عند الله او نو بیا د الله د کتاب نه ويقولون او کویم د الله د کتاب دلیل پیش کړي نو دا آیات په مقصد دانی کوم چې ته پیش کړي ويقولون على الله الكذب او وايي په الله باندې دروغ او هم يعلمون او د خپوي چې موږ درو جوړ کړو خپوي بې ایمان چې موږ دا تحریف کوو په دې کې زموږ څه مقصد دی لسمه پلیتوا افتراء على العباد الصالحين پنیکانو بندگانو درو جوړول وی ګور هغه وی دي که څه تکلیف پیراغه امول ادارغه نو خوله د خپل غاړه دي خود مانا مرګ د خپل غاړه دي نو به مړې د کومل ادارغه دا د وګور حالان کې هغه نیکان بندگان خپل اقرار کړي چې مو هغه وی زمګ بندگان مو جوړيږي بندگان ته چا جوړ شي د الله خدا وي ما کان لبشرن ای اویل بیگا بابا خوب کړه دا مړ بابا نو د بابا په شکل او بېمانه سوګو شیطان رزلو سورته حم سجده کې ندازي وقیزنا لهم قرنا وزینا لهم قرنا او خسته کړو موږ دیتہ بد اعمال لاغي او خسته کړو موږ غیتہ بد اعمال لاغي منګو ته بد عمل خسته کړو فزینا لهم قرانا فزینا وقیدنا لهم قرانا او مسلط کړو موږ د پاره شیطانان ما به شیطانان مغرر کړو دلرا نو دا شیطانو ولینو چې هو که صحیح خبره تا تا پزله کې راولي خوب کې راځي نو اغانیک بندا په شکل مجسم شوی دا غ فرشته وا او کنه بد تا ته کارونه خي نو دا په شکل دا غ بندا سونګي شیطان رزل له ما کان لبشرین ایوت یه الله الكتاب ندی مناسب د پاد یو بندا شور کې اغلا علم په کتاب والحکم په یو په دین باندې والنبو پیغمبري اغلا سپکار دی ندی مناسب اغلا چا الله له یو د ور کې علم د دین له نصیب کې او بیا وای دا بندا لناس خلقو تا چکونو شیطان سو خلقو عباد لی بندگان زما عباد جوړیږي عبادت سجده ته وي عبادت منخ تو نزونیاس ته وي او عبادت رامدت سلام وي هغه خدا وي شیطان سو بندگان زما ها بندگان زما مو جوړیږي کنو لخت دي نو هم زما په نوم کوي کرامدت دي نو هم ماته موایه او کو عبادت دی نو زما په نوم کوي من دون الله بيد الله نه ولکن كونوا ربانيين اغه خدا وي اغه نیکان بندگان چې شیطان سو ربانيين خدای خلق ربانيين تاسو خدای خلق جوړ شي منسوب سوې ربان نه ربان نه دي ربان چاته وي غریب القران کې ابن قتيبه خمانا کوي اغه وي اصلاح کوونکی د مخلوقات اصلاح کوونکی د مخلوقات په دین باندې د خلقو د سی عقیده او د سی عمل اصلاح کول د ربانی دي نن سبا هو ار یو ځان ته ربان وي چې موږ ربانیانو او اصل ربانی اغه خلقی چې هغه د خلقو د عقیده او د عمل سی اصلاح کوي چې سی عقیده دا وا غلط عقیده دا ده سی عمل لاره او غلط عمل لاره ولکن کونو لیکن اغه نیکان بندگان خدا وي چې شیطان سو ربانینا خدای خلق اصلاح کوونکی د مخلوقات په دین باندې داخیده او د عمل او دا سی خلق به تاسو څنګه جوړیږي یرا ربان به څنګه جوړیږي کسی می سے یاد ہے کہ اس برگانو ملے یاد میں دینا دو وجہ قرآن ذکر کری در ربانی در پارا شرط دو سنیو بما کنتم تعلمون الكتاب پس سبب دا ہے جتا سباز دکوی دا اللہ کتاب پا خپلا با قرآن رالی یو یو ٹکے ووی او غبز دکے بما کنتم تعلمون الكتاب پس سبب دا ہے جتا سباز دکوی دا اللہ کتاب الله کتاب از دکوي او دوی و بما كنتم تدرسون فسبب دغه چې تاسو به درس کوي د الله دی کتاب اول و د الله کتاب زکه او د ذکر نه پس بیا به دغه تدریس او بیان مخلوق ته کې پدې دوه کارونو بته ربانی جوړيږي بما كنتم تعلمون الكتاب او بما كنتم تدرسون نن خلق زده کوي او کز دی کی نو به صحیح طریقې باندې بیان نه خوش دا د ربانی دو شرط قران او خودل دا رنګي اغه عالم با عمل اغه عالم چاغه با عمل وی او اغه عالم چاغه په خپل عمل کوي او د خلکو د اعمالو اصلاحهم کوي او د عقیده هم کوي د ربان دی ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب نن سباخو ار یو ځان ته خدای ډله وي مو خدا پرس ډله یو موږ دا ډله یو الکه تاج د قران زده کړي تاج د قران درس کړي شرط تقریر کړي یو یاد دو ویلي د دې د فارز زده کړي چې زه په خپل اقتدار او دا حاصلو مزیر په کومه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون دا الله کتاب از دکوي بیا به داغه درس او بیان کوي مدرس مولا اول هغه طالبګيري کوي کتابونه از دکوي مهنت کوي کتابونه په داسې طریقې یادې چې زه به دې کې سبا درس کوم صرف نه هوا هغه خز دکې ټیک ده په کار دې خز دې شي و قران لنزدې نه ورځي و اذا بزفه ملائکه زکم جلالین بوي بيزاوي بوي نو چې کله بیا علوم نه فارغ شي او د زړه ټول د علوم نه ډک وي او قران پکې نه وي نو چې یو ګلاس لوخه د یو شو د کله بل شي پای کې زیږي نه زیږي پکې تا نور علوم له وخور کړو تا نور علوم با نظام پوهه کړو قیمتي نو جوانی دی پاغه ته را کړو او چې بوډا شوې یا علم دې کار نور پرې هو د دماغ زهر کار نه کوي نو زه قرآن باندې ګویم او بیا خو سم ورزینه لزاله چې تدریسونه ګوري په مدرسو کې زبا قانون چې ما زبا صرفونه ما زبا فسق وي ما زبا دای او زبا کې منطق وي ما منطق لري خزده کړي دا به د قرآن تعلیم پکې نه کوي نو چې نه زده کو او نو چې زده نه کو نو ورزینه نو چې ورزینه نور کتابونو خې خز د کړو نه او داغه ترویج کړي داغه تدریس کړي داول ورزینه نو دغه چې پاتې شي نو چې بوډا شم کتابونو سره لګیاي لګیاي اخیری کې دې به پوه شي چې کله بالکل بیکار شي او هو ما هو نو د قران خدمتو کو نو د حدیثو د پیغمبر پاک دا هماري غلط کارو نبی اپو سره بچاب کی الک افلانه درس وکړي د قران د مشکا د احادیث او د پاکلا تفق قران او احادیث سپويږي ستانه هم صرفونه ویلو نهونه ویلو ماتق می ویلو فلسفه می ویلو نو کدا پوسټر شایش نو بیا له یو طالبم نه راځي هغه بیا اخر کې هغه ستومانه شي او یا په اخر کې بیا دغه حالت دي داسې استادانو داسې مولایانو چې سار مونږ به وکاو او کې بناسته ده په خوا درسونو مدرسې درسونو یو یو استاد سره بنا طالبان وو داغه مختلف مختلف کتابونه وي نو کې بناسته ده او په دې ډول داسې وو او سبو کله به شروع کړ په یادو نحو صرف منطق فلسفه دا په یاد واجب خودل دو او درې لس وخت لل الور بلاتل دا په ټول ځای کارو خوش او موږ حالت دا او چې د بانک ټیم راغی طالب بانک وای موږ طالب موږ سبق کښه مکه موږ غل نه شو کول فلسفه او منطق دې حتی رسول وي کدا سکلري کې دا موږ بیا جوړولې شو او کده موږ ټیم براغه طالب مخې موږ وکړه جنازې کې بیان او طالب رکوم وایا بیان په کیسو خبره پکې وکړه ځکه په ولارې خبره نشو کولې اخو دې سزونو سره مينو ان الحمدلله ثم الحمدلله شیخ القرآن داسې خلق پیدا کړ چې په ولارا ولارا په ناسه داسې بیان نه کوي 15 منټه خبره وکړه نه په ګنټه راشي ها دا سه مزاق خوند علوم او قران او سنت دا غي سره او هغه ته وی چې جګنټه بیان کو نه غي بلس منټه وي نو نشم کولی نو بس ورتل نه څنګه نشم کولی دا قران د انسان سترګ روخانه کوي قران د انسان عقیده روخانه کوي دا چې سره بال لال شو ګورو د خلکو د حالات شو ګورو تا ها خلق د تباہی په لار روان دي اغه اهم عبادت دا کې د نورستو اغه مونږ هغه خلکو برباد کړي او اغه عقیده خو خود خود برباد ده دا نو ګړو ته همس کوم دا چا به زما د مونږ راځي دا هر یو شیز پہچان کړي الکه خدا د سود پیسې د سره مون نه کی الکه دا هو خدا وی چې الکه ته خو شرک کړي د سره مون نه کی ګنت بس مونږ کی دا سو کوي نوې مالا منګه سره کو د مو خرچه بس مونږ کی خو چې معمولی اسباب ته معمولی د حرام او کاره شو ودو په شاله کومن کیږي د غوړه آرام خور ده استاد دې سود کوي لیدا کوي خو چې طول عمر نزو نیاز او منخت خوري شکرانی روړي لدا نه وي چې دا استاد شکرانی خوري د بابا نظر او منخت اور کوي او روړي او آی کې الکه شاملي کې ته په سموز کیږي دا قران اصل کې ته ویلې نه ده قران باندې د ځان پوهه کړل دي د بوله داسې خلکو په سیمون کو خپل عبادت به خراباو حایر دا انډر پولې د ماتره خلکو چې دا خنډ دي مې نه ٹھیک ده خود خنډ دي خدای دې نه مخ کې یو بل عظیم ګناه ده او څو مې منښت چې د بل چا په نوم ورکې نو دا خره یا د بل چا په نوم باندې منخ ته وشو د خوري داخله نو غلې شي زم جواب راکه کنه دغه غلمان ته پوزو کو ما خو جواب درکړه دی جواب بسو کړی یواز من ګناګاری یا یواز عبد الواحد مولوی صاحب ګناګار دی نرورا د دې بیان بکې او دا بیان دا بو ته وی چې دا اوځه قران دې ته حرام ویل دا انما حرم علیکم المیتتا والدما کلوی حرمت علیکم حرمت علیکم حرام شوی دا پتا سبانی مردارا کلوی فجو تنبو رجسا من الوسان وجو تنبو قول الزور زانو ساته داغ گندگرین آچه درگاهونو جرتونو کی پراتری آو گندر صفا شیره چرگ ده پیسی دی الوادا چیره ده گٹ پیسره خلق روڑه ره خوچه خلق روڑه ره او پایی کی یوخو ده ره او پا دینه چه دا ثواب ده دا اغا پنمی علال کره اگر کدا اللہ پنمی علتا علال کی خو پا دی طریقه علتا بوتره ره چه دا دا تبرک زه ره نو قرآن وی اغا حرامو گرده ده اغا خبیصو گرده ده آنن اغل گیاری خوری او پایی که خلوار کری اللہ اکبر نیز میں کرے پدے نظرنو منقتو خورن کو پسے تکبیولا فوت شو الگر تکبیولا فوت غم کے او دموند فوت کے دو غم نکے چه زمان او تکبیولا خو پرے طول منزان اللہ خراب شو خلق دا اصل کی وجہ دادا چه خلق دو قرآن نا خبر نرے کله قران نه خلق خبرو چې قران دغه فتوی لګولې دي چې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ان الله لا يغفر ان يشرك به مشرك الله بخنه نه کوي کافر ته الله بخنه نه کوي عمل برباد دي وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ذَٰلِكَ لَارِ پرغُدَا نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِي جَهَنَّمَ كَمْ خَاشِدِ اوري دا خود قرآن لار ورورا قرآن پدی عقیده باندې رد کړي دي چې زمانه بغیر د بلچانو په واغسته شي هغه حرام دي اب نه خوري اغه سیز ګندره دی ودا چا حرام کړی ودا قران مولا هو ته دا وینه چې دا حرام دی کنه ولکن کو ربانی نبی ما وي خیر دی کنه دا خو خیر ته خپل مال او کې او کس دې پکې او په دیاله کې او هغه نظر منخت یل ته اخلي او وروړیو تاغل بیا ما خو خپل لکه پیسې مزدور ول کې نو لکه ته خو خیر دی ودا کم دې کې کړتا په دې طریقه ته نظر روا کې حرام مال روا کې ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب لكن شيطان خدای خلق په سبب دا چې تاسو باز د کوي د الله کتاب او د چورې رات کوي استاد زکه هغه کو د چورې رات کوم بیا مال چوری خلق وروړي خپل غړي او بوجه ډکې او چې بوجه ډکې کی نو هغه غوا میختا پاري بوتاوي کوي بیا هغه سم تیار کار دی دا حالت ورو دی ملک ولكن كونوا بخای او کس وی زما لس غټه بورې د چورې نه دکیږي لس بورې ولكن كونوا رباني بما كنتم خ مولارت کې جمعه تلار شي جمعه سره یا جمعه دی یا کمرې او دانو ډکې دا جوار دی دا غنم دی دا اړول خلق وروړې دا وروړه دی ته ویری شي کده له وی خلق جوار وروړي هغه دا خلق غنم وروړي هغه دا حماله دې لرول ته زه به ایمانو ګورم زه چې زه سره دې دا څه کار کوم مال دې لرول نو بیا ټیک ده زمانم بیا دا وروړه چې هغه حق نه وي نو خود به دا دې حق دې بیا خلک دې مو جوار وروړي زه دې پیسې خلک بیا ورکی و مونږ له اصلاح د عقیده او د عمل کو مونږ ته قران خيو مونږ ته پیغمبر حدیث خيو مونږ له خوشایو بوله جوار رانه وړو مونږ له خوشایو بوله غنم رانه وړو مګلو خدا او هغه دا بوله ډکېری ای جمعه ته بل دارو دا جمعه ټکو ته دانو طالبان دې وګوره دا به خو خو یو کدا به خو خو مالک دا سره ودا جی دو استاد اعلی را کنا مې زوره وجدا خو لګا مو خو تقریبا پسونو کلونه یاد کړ یو یو پوره مې دا خو مزیدی ولیکن کونو خد اختر پوره غانی وم دا کټ به چولې او پیسې بای کی خلک ولوم زما شمو ما یو جمعه ته وتلم دا شه ما ته د وخت نه خوښلو نو دوه کټونه ها باغې ساتره خورې وی لو په یو کټ کې با خلکو غنم اچول او په بل کټ کې به خلکو پیسې اچول ما ته خدا پته نه و چې دا علی دی یا سری کنده ساق دی ما نه دی کې به خلک او ماشومان مو ته خدا پته نه و ما ته پوڅو کو ودا د استاد سرسایه ده ما دا سرسایه هم څه شي نو سرسایه ما د استاد خو مزید دی کې پوهې غنم با دا حالت دا سره کوي نو هغه یار حق ویلی شي دا الله کتاب هغه سي ویلی شي دا خو هغه خلق ویلی شي چې دا الحمد ټول زنه ختم کړي موږ دا ټول ختم کړي ولکن کونو ربانینا لیکن شیطان سو خدای خلق بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب دا چې تاسو بس د کوی موږ د خلکو نه چیم نسکو وختلال مخبره موټر کې می چې اوس کلا مې جدا سکونه و چې یدا ها موږ د پاره درس کې هو خپل سوک راځي کې هغه موږ منه کوو خو موږ د چاله چیم نو غواړو نو پیسې او غنم او جوار ادیس د بنګای دور کې ولیکن او بیا موږ ته خالق په بده ګوري ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب لیکن شیطان سو اغه حق پروز علما خدا خبره کوي شیطان سو اصلاح کون کی د خلکو دا کړي او د عمل یوزل یوزل ته تلم ټرالی ټکه دا مله کدا سره ودا جی د دې کلی له دا جوارو غنم را غوندو استاد لرو یو ټرالی دا غدانی کیو او مې دا خلکو غصم دا خا بل د لاله ملک اسره جی د استاد جی د پړټانی خوشاکونه دا ولرو مې موږ چې ګړېلو د خشاک او 15 پیټو پیراته وي زړه دا غره چې مونږ نو ورا پسه کوي ها تاسو وګورئ په دې ولي کې چې پیسې مولا ورکړي لازم مقتدیان دي موږ دام نشو کولای چې لګ لګ راته خیر به گزاره وکا وې زمونږ جی مجبوری ده همستاو په دې جداد خپل ځمکې رساسه استاذ مجبوری ده ولكن كونوا رباني ذ مولا مزي خشا کې د بار ها دانه د بار سبزي د بار پیسې د بار کپڑے د بار پیزار د بار هغه څه کې چې ما استادانه مې ما ته حق بیانې او ما ته قران بیانې او خلک ته خوشاله دي خو زمو خلک دوه قدر کوي ولكن كونوا موږ خود ته قدر کوي ولكن كونوا رباني نا مګ په سکاري داري غوسي نه کی ولیکن کونو ربانینا لیکن شیطان سو خدای خلق په سبب دای تاسو بم دا کار کوي ما کنتم تعلمون ټیک دا ورکا ولا مګ دا نو وای خو مولا خپل فریضه پورا ادا کړي چې مولا خپل فریضه پورا ادا نکړه وروړه نو دا غریوان کې په سبب دا خلق لاس اچي او بما کنتم تدرسون مخ پورا ډیوټي ادا کو اوس کوم ته لاس واچي خیر دی و سباہو با دی بیا داوید چی آو منتر دی مسئلے بیان شویو و بی ما کنتم سباہو تا من قیامت کراس انشاءاللہ چوک خیری کپدی اکید اللہ دنیا نبودلو و بی ما کنتم تدرسون چالا دی خلقو تا من دی تالا ستا کتاب او د پیغمبر سو خص صفا صفا را رسولی خودی بی منو نومن لی و بی ما کنتم تدرسون او پا سباب داگی چی تاسو با درس کوئی دا اللہ دی کتاب چیز درکا نبیا بی بیانے او دانه چې بوجه ډکه پرتی اراروانی بیا ته ویلې شي وای را تا پکې نن نکو بس د الله درزا ده پاړه ولا یا مرکم ان تتخذوا الملائکه والنبین اربابا ولت سبخ پر ایمان په بورو باندې خرسه ولا یا مرکم ان تتخذوا الملائکه او حکم نکي تاسو ته چونځي تاسو فرشتو بیا ولا په خدای ته باندې حکم نکي تاسو ته چونی زی فرشتی من بیا پا خدای تو بانده خو کتاب چیز دکی و کتاب بیانه نکوله دا سه کار بنه که چا کار خلافی دو سنتو آکار بنه که پخپلو خادو که پخپلو غمونو که بلکه ختمونو که نن سبا اکثر د زنانو چه کل ختمونه نو آغای پخپلو زنانو پا منس که داسې جنکی هغه تیار کړی چې داسې الفاظ وی لکه پشان د غانو بجانو ٹھیک ده ها الفاظ یې د نظم په دغه کې خدای هغه چې کوم رویو کوم حالت دی هغه پشان د غانو بجانو دا غره منه دی ها داسې طریقې باندې ویل یا داسې الفاظ ویل چاغنه د قران سره مناسبت لري یا د حدیث سره یا د خپل مشران سره د سنونو الفاظ غونډي وي او دومره ډیر به لوس فکرې لګولي د زنانو سکه د چاغه بار आवाज وباسي اوبه ټول आवाज کې چې سر پاکور کې چې کوم مجمل چاغه ته رسیږي بس برابر د زنانو आवाज واسه په مجمل کې رسیږي اغه تا د لوس فکرو ضرورت نشته هو د باندې راځي ټیک ده بار استاد عالمی او دا هغه زین هغه لوس فکر دا برابرې او هغه ته په درس کې په برابر ته کې خیر ده کاغذ لږم خوريږي او خیر ده وسرانه به دا سنې چې باغه دګونو کې خلو ور کړو تیز پټول کړی کې دا غي आवाज خوريږي د زنانه دا منه دي ځکه دا خزي आवाज دا عورت ته ارشاد ساري نو انوډو لیکلي دي خزم کسره ډکې او بار په بازارونو او میرو کې خلک کړی الک او زاد فلاری زنانت زاد فلاری زنه دا کم دې کړو وي د خزي ټیګه دې خواوي صدا کار کوم خوده خدا غي आवाजونه خو عورتونه دي ولکن کونو ربانی لو ما کنتم تعلمون الكتاب او بما کنتم تدرسون ولا امركم ان تتخذوا الملائكه او حکم نکي تاسو ته چون زي فرشتو دي او لرا اربابن په خدای توب په خدای توب بنل زي انبياء عليهم السلام او چا چې نور دي نبي عليه السلام هغه ته خيره کړي وي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لعنت الله دی په يهود او په نصارو چا غي اونول قبرونه د انبياء عليهم السلام زید سجده يا خپل روایت کوسه زیادت راغله دي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا لعنت الله دې د يهودو په نسوارو چاغي اونول قبرونه د انبياو او قبرونه د نیکانو بنديګانو زید سجده خلق هغه ته په سجده باندې پراته دي سجده او تکي رکوګان او تکي حدا من دي حرام دي پیغمبر په لعنت ویلي دي اربابن په خدای توبانه ايام رکم بالکفر ایا حکم کوي تاسو ته په کفر باندې ولیک الله په دې حکم کې دا حکم خود کفر دی بعد اذ انتم مسنون پس دا غره چې تاسو غاله کې خودون کې الله تا غاله دا الله دین تک لک کې دی دا الله حکم نه ومني دا چې کوم کې زموږ فائدې دی هغه مونږ منو او چې کوم کې نه هغه بیا خلاف کو وایذا خذ الله میثاق النبین یو لسم حکم تولی ان دا الله کتاب ناولیدل یاد کا چواغست اللہ وعدہ دا انبیاء علیہ السلامنا دا انبیاء ان اللہ وعدہ پا عالم ارواح کی اغسطوا یا اغسطوا اللہ وعدہ دا انبیاء ان پا دنیا کے دیو یو پیغمبر نے وعدہ اغسطوا یا پا عالم ارواح کی وعدہ اغسطوا دروہنونا لما آتیتکم من کتاب خامخا آج درکم تاوزو سے کتاب دا سکتے وے مقرآ دا مقصر سر اللہ سیو لما آتیتکم من کتاب دا کم دا شرط شرط ملاو شو تا دیکھو مالا لنا که دیکھو را دیکھو سکے ام صلحا زکر منا دیکھو لما آتیتکم من کتاب تا تیارا پیسی دا بیا غلط کارنا پی کئی لما آتیتکم من کتاب آج ذرکوم تاوس کتاب و حکمت اس سنت زتاوس تک سا کتاب درکوم حکمت درکوم جو پیغمبر سنت ثم جاءكم رسولون بیا راځي تاسو ته پیغمبر مصدق لما معكم چا تصدیق اونکي دا کتابونو چې تاسو سره دي تاسو چې کوم کتابونو نو پیغمبر دا کتاب تصدیق کوي لو خامغه یقین وکوي با پیغمبر باندې ایمان بروړی پاوي ولا تنصرون او خامغه امداد وکوي دا پیغمبر هر پیغمبر نه مداله او زغستې دي چستاسو موجودګی کې یو پیغمبر راغې نو خامخا به ایمان وروړي خامخا به تاسو دا تاونو نصرت کوي امداد وکوي اوسم یو حق پرس بیان کړي نور خلقو لپکار دی چې دا حق پر ظالم خلق خبر اومنی چې دا قرآن و دا سنت سره برابر ای او دا حق پر اسم خامخا نصرت کے تائید بے کے نصرت بے کے امداد بور سره کے ار قسم امداد اگور آگا امیان راشی و جماعت تا تبلیغی حضرات نو دا کلی چه کم خلی کی نو آگا رازی او دا غی سکی نصرت کئی علیکه سره زی ایر افلالی یو جماعت را غیر امان دا غیر نصرت لجو چه مصر آغستی چافروت را غستی خیالی میز لیک جماعت کده راشی دلیل رزیر خلق کو تا رازی یا دا غیر کلی نو تا خلق رازی ویدل تا زمان دا کلی جماعت را غلی ده نو آغی راشی نصرتی ہوگی اللہ ویلی او انبیاء علیہ السلام چه تاسو پا کل راشه نو تاسو با ده پخانو انبیاء علیہ السلام پا خبر ایمانم روڑی او ده پخانو انبیاء علیہ السلام سبا کوئی یاد ده پیغمبرانو با نصرتم کوئی امداد بیم کوئی ده خلقونو ده اک پروس ده خبر منی او نی نصرت کئی چا نصرتو کوئی قال نبی اللہ اقررتم اقرارکو تاسو واخستم علا ذالکو مصری اواغست تاسو پده کار باندی ما ستاسو نا اسری لوزما ما پده کار پده خبر استاسو نا لوزم واغستا پده می ستاسو نا وادم واغستا پده بانی دخل امتنا چستاسو پا زمانه کی او پیغمبر راشی یا نو تاسو با پاغی ما نمروڑی او داغا با تایید بم کوئی نصرت بم کوئی جانی او مالی سلک دیر خلق شتا چاگا امداد خید حق پرستو نور اکثر چرتا خلاف ولی نکی قالو نوی آقرن اقرننا منگ اقرارو کالا اوی طول انبیاء منگ با اقرار کو اقرارو کو او انبیاء تاییدو نکریو دو پخانو انبیاء اگه امداد کریو قالا دیو جنا حافظ ابن کسیر لکلی دی چې دا آیت دلیل پا مرد حضرت خضر علیہ السلام بانده کچر تا حضرت خضر علیہ السلام جونده وی نو اللہ خود هر پیغمبر نوادا غصرہ چه تاسو پا وقت پیغمبر راشی نو تاسو پا پیغمبر ایمان بمروڑی او دا غبا نسلتو هم کوئی نو چرته یو حدیث کې دا ثابت ندی چې حضرت علی صلاتو و سلام د حضرت صلی الله علیه وسلم سره کړي تایید کړي نصرت کړي ایمان دې کشته دی نه کاغذ ژوند دی نو کم سے کم د ملاقاتونو یو ځای کې شو په دې غزاګانو کې صحابو نمونه شتا او د حضرت حضرت علی سلام نوم نشتا احد کې بدر کې حنین کې تبوک کې احزاب کے ڈیرو زینو کے طائف دارنگی ڈیرو زینو کے چکلہ سخ سخ زین راغلی دی پائی کے دا صحابہ و دا پیغمبر نمشتا او دا خضر علیہ السلام نم پائی کی نشتا دا دلیل لے چھ خضر علیہ السلام دا دنیا نتلے دے چھوے نو خام خواب دا نبی علیہ السلام سرا پا حجت الودا کے ملاقات شویو پا غزواگانو کے بیشو نو خبی او کرا روز خلق راه کتابونو کې موږ لري وي حضرت علي سلام ژوند دي او نه خدادا چې په دې غټه کوته کې سنښتا اډو کې نشتا چې لاس ورکه الکه چې ته خزر نه داسې کوته داسې و خوځي چې اډو کې نه چې خزر نه دا حالت ده یعنی حضرت علي صلوات و سلام دور سپک چې د هر چا سره تشبيه ورکه دویم دا وي حضرت علي سلام په دې نیرونو باندې ګرځي او چې کوم ځای باندې لار جوړ غځي شین شي له پدې نیرونو خوشکو کې نو دا خو د لیوالو کار دی چې دا لاو باندې ګرځي چې نه کاری نه درس نه بیان او د مسلمان پیغمبري دا خو لیوالې ولې غلې ولې نه او دنیا نه تللې ده قالا قالو وی انبیا وکړنا منګی قرار وکړه قال نبی الله فشدو گواشه پدې چه تاسو اقرارو کو منگ باز منگ پا زمانه که چه کم پیغمبر رازی داغی امداد بکو ایمان پی روڑو وانا ما کم من شاہدین اوز سرستاسو نما ده گوائی کونکو نام اسم چه حق پرس پیدا کی گی پا کار چه مشران ده کشرانو کشران ده مشرانو منی بل داری اوخ پیل مکری بلتا ومن تولا بعد زارکا چاچه ارادو کو پزد لوزنا واولی دو ودا کسانو مل فاسقون دا دې ما ته اونګه د حکمونو د الله دا د الله د حکمونو خلاف کوونکی دي لو انبیا خو اولینا نو مال دادا آسو چواولی دو ده لوز ده امتونو ده انبیاو نا انبیا ناولی امتونو اولی رولی انبیا ناولی ده واده نا خود اغی واده ده انبیاو سم شوی ده او په زمن کې داغی ده امتونو سرم واده وشوا خو یو ذکر کې او بل پی قیاس کی انبیا ذکر کرده امتونو پی قیاس کرده آسو چواولی دو بعد ازانه که پزده واده نا سوک واولی ده دومتونو ده انبیاو نا